Yo, aha. Yo. Siara. 2021. Aha. Yo. Smutna prawda. Aha. Najprawdziwsza prawda. Aha. Yo. Ile byś nie wypierał, dzieciaku. Sprawdź. Ha. Yo. Blok, wielka płyta gdzieś w 90. Ciemna piwnica, a w niej czterej chłopcy siedzą nad ledwo palącą się świeczką. Szatana chcą przyzwać w ciemności. W tym samym czasie trzy piwnice od tej. Sąsiad drugiemu podpierdala rower. Skini w tunelu znów skaczą pancurą po głowie. Ktoś inny gdzieś katuje żonę. Parę lat później na mieście jest diabeł. Ponoć ktoś widział go w becie bez klamek. Nic ci nie zrobi, jak nosisz na szyi łańcuszek. Jak nie, no to masz przejebane. A równocześnie w tym samym mieście, w co drugiej bramie ktoś robi dziesione. W dziewiątce ktoś ukradł kobicie do repkę. Nie był to diabeł, a człowiek. Ja, ja. To smutna prawda, myślę, że warta by poznać ją. Nie trzeba diabła i duchów, co przyjdą po ciebie co noc. To smutna prawda, lecz myślę, że warto byś zobaczył to, co widać z daleka, że to w ludziach jest zło. Koleś mi mówił coś o chemitrailsach, że chcą go zabić, bo mało jest miejsca. W tym samym czasie Janusze, co palą kaloszem, trują go bardziej od Gatesa. A w mojej branży to rządzi Lucyfer. Nie musisz robić, jak tylko podpiszesz. Jeśli to prawda, to miałem strasznego niefarta. Nigdy go nie uświadczyłem. Gdzieś tam pod lasem ktoś wywala śmieci. Sól przemysłową podają w jedzeniu. Przy zdrowych zmysłach tu nikt nie zaprzeczy. To człowiek, nie kurwa Belzebub. Ludzie chcą wierzyć, że zło to jest abstrakt. Demoniczne jest i nie ma twarzy, bo przeraża ich najprostsza prawda. Żeby mogli w sobie je zobaczyć. Elo. Yo. Aha. To smutna prawda, myślę, że warta by poznać ją. Nie trzeba diabła i duchów, co przyjdą po ciebie co noc. To smutna prawda, lecz myślę, że warto byś zobaczył to, co widać z daleka, że to w ludziach jest zło.